princesja, obeca mo najstari. Koga si voljela, koga si željela, moje su oči more. Bili se kupala, moje je srce lađa. Bili zaplovila po mojim morima. Baš ću zasvirati.